اللہ اللہ اگست مجان ہونا چنب ہے بٹو خدے لوز پہ خریدا تمہیں ضروری مسئلہ عالم نہ لوز دے سے کتمان دھاک بن گئے بقرہ کی پری بانے دیا زورنا آزاد ذکر کر لیں زورنا آزاد چور داس سکھائے یہ اوسر اسپش سر خیال تو بکرے ان الذين يكتمون يوسف اشبك سلوخ كي وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون مختصر يو دلش کا فريق ہے حق پر تئی بری بن جانوں کے سر علم نہ عذاب ولا ذکر کرے یوسل نہ 59 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين كتمان چکی پدید اللہ لعنت و دلائنین لعنت یہ سب سلوڑا ہویا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار حق چپٹی نخیر تو تور چی کلام نشتہ تسکیہ نشتہ زابیلین دے سورہ نساء کے ادارہ منافقان و کار دے سورہ نساء و درشاد کے اگر 37 منافق خلق دا چل گئی الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہم پٹے یا چل تلا کم فضل اور کریم دائے کتمان گئی دمر قباحت اللہ دے ذکر کرے رہے حق پٹو راڑے ناکار کار دے دیا کرو ایوان تم تالم گر کتمان حق کی گناہ رے مجموعی طور سرا بیا بگنا کی مراتی بھی گورے فینت کی کلک حق مسئلہ دے ایمانی دا عقیدی داغے پٹ کتمان چکی ندا خود دیر غٹ گناہ دے دا حرام دے گناہ کبیرہ دے ایمان دا عقیدے مسئلے والے پٹائیں کنور قطع مستحباتی سننی دائیں پٹوالے کی ندا بدائیں نخت گنائی مراتب بھی پگنا کے رقم مراتی بھی بحق کے کم زی لعنت ذکر دے غٹ یا دا کفر نسبت تے دا عذاب ابدی نسبت تے افہان کتمان چاغد ایمان کتمان دے چا پٹی اوخل کو دا مسئلہ ایمان نہ بیان نہیں وان تم تعلمون دا قید والے کے خود قید احتراضی دے اتفاقی دے حق مبٹوائے پدا سے حال کے چپوئے جنے حق لڑاں ہوئے گے پا حق باننے اشارہ دیتے چھ کتمان حق باغو کی گنائی چھ کل سڑے پوئیشی چرا حق دے بیر پٹ ساتھی ولی کل کل حق پا مجتہد بانے پٹ سی گئے یہ سڑی اجتہاد کاو کاو لیکن حق مسئلہ تو معلوم نشوا خطا شکا نہ دیم کاتم الحق شو دیم گناہگار دے نہ نوان تم تعلیم ان خود کی نشتہ دے یہ حق ہے نرے پی جندرے داخل ذکر کے خود یاد آرے مپٹا رہے حق لرا ہاتھ دارے ان تم تعلوم نہ مانے ان تم اصحاب العلم تاسو دے علم خاندان ہے مولا سڑے اور گوردا کارو نہ کہنا روا مزید قواد دپار قید دی علی علم ہے ولی دا گناہوں نہ میاں نشی کولے تلبیس الحق و کتمان الحق دار مولیانو گناہوں نہ کن دین پیروانی دا دیل امور مسلح پیش کی مینس کی اور پابندی کو مان دو زکات پر قوائم اور رکو کو ہے سرد رکو کو ان کو نان دائ مختصر ربط سو امور مسلح قرآن کریم کو اصلاح کئی کا علاج ہوئی مخ کی کارونا ول علاج کھولے ہو فرمون دوم لے علاج کھولے ہو فتقون دے درم لبس علاج دا تلبیس مرض ہو دا کتمان مرض بد موجان سنگ ہو دی چدا تری کارونا کئی قرآن مرض ذکر کی اور سر علاج دوائی رکھا شفا رکھا علاج ہو کر مرا پابندی کا ہے مانتا مکھ تیر شیر کام تو سلا منس پہ صحیح طریقہ کا ہے اس خلل پہ کہ متوائے نکلے چی قامت الصلات کہیں نہ انسان قرآن پخبلا فرمائے لو چامن نے سلاد تنہان الفاشا والمنکر دامن بد الفاشا منکر نہ بن نئی د تلبی سور کتمان نہ بن شیم تو خدا یار بے پیدائش جڑ کے کر بل کار آواز پری نے کی جو بل کاروں میں تو ملا صاحب تھا وات زکاتا زکات عمر کوائے زکات پر کو زکات قرآن کی دودش کرتا ہوں لیکن دو معنی راضی زکات کا مادہ جی رہا کلب پری کی مانا دا پاکوالی مانا لغوی لیکن سورہ کاف یہ اور تیار کیوں گورا اکاسی فاردنا یبدل ما رب ما خیرا منہ زکاتا منگا اخت جدی لب رب غرا اور کی بدل غرا ددینا پپا گئے دت تو زکات نہیں ہے مانا لغوی ہے فاردا دینا و صلاحا داریں گے سورہ مریم دیار لس کے مانا لغوی مراد کا اور پسی دیار لس آیات تیرہ آیات وحنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیا دارا تینا ہو تو پارا مفول لے مفول انسانی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيًّا وَآتَيْنَاهُ حَنَانًا وَآتَيْنَاهُ زَكَاةً وَكَرَّمَ مُنْغَا دَتَا پاک والے دتے دو زینا علاوہ دیر سے نہیں چیز دیر پائے کی بیا زکات کلچی سورتوں نے مکیوں کے ابتدائی راغ ابتدائی مکی سورتوں نے جیری نائے کے تسکیہ دا قلب دا صفائی دا زرو عقیدہ پاکول ہاں کلک مکی سورتوں نے روستنی دا سرو ہے یا مدنی سورتوں نے انہیں پائے کہ زکات مالی مراد دے زکات معروف اشارہ ہو دے تو چاہے کتابوں پر زکات بانے مکلف دین مولیانوں مکلف دین مولا صرف دو ہے موس پابن ہو سا بیلما کم ہے سدا سنگ آئلے میں چھ بیلما ہے یا قرآن طالب عالمی اور منز نے کہی یا منز کے خپاقی مقامل نے کی جماعت دشی مامتی دشی رے و پروتی یا وقت ناستی یا و باز واحدانی تقریب بہو کی ریش پیش پہ انسار منظر بیا نہ پاسی گٹ رہے ہو کر ڈڑے کا تاوان دے ہوگا یو داکار کا ہوا تمانز پابندی دوم دارے سے زکات پر کوائے زکات در بان فرض جنو فرض زکات ور گوائم فرض جنینا تو زکات کا تسکیہ دا قلب ادا کوئے دا ظلم صفا کے دا محبت دا مال نام دت میتا اس زکات ہوئی گیا یو زکات نہیں بلخ کو گا دا تلبیس و کتمان خطا دا پیسو پا رکھو گا تب زکات دا درشا زکات ور کون دا کار میں نے کی گیا گا ایتا لفظ ویلو زکات سر ایتا ایتا لکھی تملیغ تا حقیقتن دیو جنام فقائے لکھی چپو زکات کے تملیغ شرط دا دے ایتا لو جنا ہوئی آتو صرف ادو نہ لے آتو بلکارو کے ور کا عمر راکعین یو فرکو بمانے الخضوع عاجزی کول انقیاد کول منقاد سے تابے سے دفدے داہ کام سرد نور و تابے دار ہونا ہوں دیکھ مخصوص رہے دیکھ اشتراک و جماعت مراد دے گورم علیہ سے منزونا کواز زکاتونا اور کوادر تے اور جماعت تے دا معاہدینو اگر جماعت کے اخپلنم داخل کام اور کو مارا کی اس داخل نہ آگا سے کار بم کے عمل بکے جماعت دا عمل نے بارت ہے دانے چیز سنو ملی کی چیز پر توحید سنت جماعت کیم اور عمل دے دو خلاف نہ نہ اور کرو مار رہا کیا داغی جماعت سرمر گرے شخا نشددہ سے نیکانو جماعت سرمر گرے نو صحبت صالح تورا صالح کنن صحبت طالح تورا طالح کنن اغیب تلبیس نہ کئی کتمان نہ کئی نتبم بیا نہ کئے مرزون نہ بخلاص سے مرا روغ سر مر گرے شا تیرے ٹی بی والا سر مر گرے شا ہے نا اغیب تاکی جراسیم راو جی کر روغ سر مر گرے شے روغ شے دویم خواہو سی رکون مراد اگر رکن دو صلات دے دے تخصیص بعد تامیم ہوئی دا ولی وی دے تخصیصی بیا ولی کڑے دے بعض وی دے یہودیانو پا مانزے کے روکو نوا تو قرآن را رہے نو ارتے روکو کوائیں دا قول سین نے بنی اسرائیلو کی روسو حضرت مریم راجی مریم تیویلو چی ور کا ایمار را کی آئیں روکو اپا کی بلکار سو دا قول خفکاری یہ جانو بنی اسرائیل پر ماندے کہ روکو ہو لیکن روکو لحاظ نہ ہو روکو ترکڑے ہو کہ سب مارا سر چیٹے ہو خدا سیدھا پورا دن روکو لحاظ نہ کہو ذکر قرآن تخصیص بعد تعمیم کو منس کہیں ماندے کہ روکو برے برابر کوائیں سنگ برکوائیں مار راکین لکر صحابہ و توقر ہے سنگ روکو کہیں التراکین اور سوکو مدینہ کے صحابہ کرام صحابہ ناظر رکو دا مانزد طریقہ اجدہ گئیم دا ذکر ہے رکو ما اللہ پر مختص مار جماعت دا پارو کن مرگر تیار پر ما مانی وقتی تیر شی چاہ دے گا نا دا مانزد جماعت مراد کرے احتمال دے ماں لفظ دیر مشترک لفظ جی ٹھیک دے جماعت دے شاملی جماعت دا مسلین بکرا گئے وہ جماعت دا معاہدین بکرا گئے دیتا علاج ہوئی مرض ذکر شن علاج ورس رش دا علاج بھی نہیں اوس یو بل زورانا تامرون الناس اصل کی مولیانوں کی قسموں نہیں کرے دا سب جدا جدا خلق تاشو قتل استام مل کے ساغ مولیانو چھ بالکل حقی دباؤ کرو بس اشترائے کو لدینے کا سبجو کرو تلبی سے کرو نداغی اصلاح دغوان بعض مولیان بکیداری چھ گوٹ کے دیتے تپوس کا اچھو استاد ہوئے کہ نا لانکیرہ مسئلے کئی دیو رشتہ ہوئی لکھا دیو رشتہ ہوئی ہم گم دیو بندیان ہوئی حتا آیا ہم سلیلی زمگا خیر دے صرف مگا ایسے پا دمہ دمہ کو دمی والی ہو دیا زر زر گئی دیوانے دا دمی مرضن خطر نو خدا آیا ہو شیر ہے مانا ہے خیر دے اور مجلس کی چی تپوسو کی نا نا نا غلط ہوئی او نمان پخپل ام نمانی پخپل ام بمامل نگئی نو دا سی سڑے خو قابل دا زورن ہے جس رو دا مخاطبوں کا اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب غلے شے اوسط افلا تعقلون دیکھو پری طریقہ زورا آیا تاسو بیان کرے خلق و تدنے کہیں امر سے بیان کہ سیغت عمری ہوگا نہیں ہے خلق و تز بازی نیکار نہ خائے سدا ہو گئے دا ہو گئے اور پریگرہ تاسو پت زانونا و حالداری شی کتاب لولائیم اتامرون الناس بالبرم گوڑے ٹول مجان خدا شر نے کہو کہ بعض خلق در سکے چا خلق تو ہی کوئے نے کار او پخبلہ نے کہی یا پو گوٹ کے اسڑی تو ہی ستام اسلی ٹکری ادا پلان کے خوئی او بیا پہ عمل نے کہی یا غم مجان مراد دی چی تقریب نے کہی جنے کہے اب گوٹ تشی لڑشی نے بیا بل سکے این وائزان کی جلوہ بر میں حراب ممبر میں کنن چون بخلوت میں روان آنکار دیگر میں کنن دس وہ لکھے اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم بر ستوی بر گورا بڑے مقام کے دا حمزد زجر پا تامرون نر داخل بلکہ پا تنسون داخل امر کول ٹھیک دے کول لیکن زان مخ مئی رہا کر زان والے علاقے زان نہ ڈیو والے جوڑائے چھے بخپل سو دیو بد درانا اور پھر زان مسیح زکا بیر ویلی کی بیر التوسو فی فعل الخیر مفردات دی امام راغب ہوئی دا خیر پکاروں کی وسعت کول چی دے تبیر ہوئی دکا بے رہی چی کا نا بر وسعت تو ہوئی میدان وسیع چی پوچا کے سہارا آگے تب بر ہوئی گا بیر دانے نہ ہو توسو فی فعل الخیر وسعت سرنی کی کول دا بیر بیاس سشیرے مصداق البر قرآن پا فلا تفسیر کرے رہے قرآن کیوں کو رہے اوزل یو سلو ہویا دا سور بقرہ یو سلو ہویا کی 177 بیرو فی جنالک بیر لیس البر انتو اللہ جوکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ دی آیت کی تفسیر البر دے بالامور الاشرام نیکی سے تو ایمان تو اللہ منل قیامت ملائے کتاب انبیاء مال اور کول دخدے پر محبت باندھے دمون پابندی کول زکات ور کول لوز بان ہو کول صبر کول دا اللہ صبر ہی کر یہ دے تبیر ویلے بیاری صورت کی یو سنہ تیا کی 189 ایجاب و سلب ذکر گئی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا نیکی دان را چھ کوٹو تر شان راز ہے نیکی تقوا تا ہوئی تقوا سمانا طاعت دا کتاب و سنت نیکی دان کتاب داری دا قرآن و سنت کوئی نیکی دان را چھ تکور تر شان طرف راز ہے داری زان نہ بدت جو کرے بدت تنیکی نہ ہوئی سنت تنی کی ہوئی نیو داد دیر دے معنی تقا والا. بل بر آل عمران کے گورا دون آیات کی بہان میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بر نشا سلو لے تردی کے خرچ کے رائے میں جو خواہم محبوب مال خرچ کا محبوب شے محبوب اقتدار دے خرچ کا محبوب مرتبہ دے خرچ کا بر دے دو نہ تامرون نہ سبل بر خلق تداو کم کوائے جو گورا الکان فکو میں ماتو خلق شاب خیرات کہیں شاب خیرات نہ ہو کہ بفلا نہ کہی دیر خیرات کی سوابون ہے جی سوابون ہاں نہ خزے ازلہ اور عزل نائم خیرات کرو سر کے باندھنے کرو دیکھ کور ترائے را سپخی یہ تائی جی خیرات کے دیر سواب دے ہوں مالا چر باندھنے کرے را خفا کے لئے ساس مال ضائع گیا نفرم قسم ہو خورس بیائے خزن بیائے ارد آ شورا شورا تیرا کم شوائے تھے اور کولا نہ ایک پوٹے روان آئے بت لڑکا اتنا قسم کھوڑے دیں اس بجے خانے شیشت پیچھے پہپل عجیب کے خیر دے کے پکے مرا والا خل کو تو خیرات نہ کوایا پخبلا نہ کہی زکات اور کوایا پخبلا نہ اور کہی سرسائے اور کوایا پخبلا نہ اور کہی قربانے کوایا پخبلا نہ کہی ایماندار وہ لے کر نہ کہ یار ملا کر سرو زرو پپاؤں گرجی نو خیر دا غریب بھائی ہمیشہ وہ تن سونان کو سکوں نسیان یہ رول تو لیکن اکثر قرآن کے پمان دا ترک راضی اگر ترک شی مثل النسیان ذکر ہوتا نسیان میری زان عمدہ سے پری خودل لے دا عمل دبیر نام لکن نسیم من سیاسی زان دیر کرے حال دانے چی کتاب للے دے حال کی دو مدبو یو مدب دارے وان تم تتون الکتاب وفل کتاب اب توبیخ ہو اعلی ترک العمل تو وہ کتاب لے لو کتاب کے زورا نشتا سے وہ مولا عمل والے نہ کہ بے عمل ہے بانے زور نہیں پکی کہنا میں تو بولے نا لے مت تو کھلو نہ مالا تو فلون پکی نہیں سر دایا دلیل و پیسمت دام گیا ہوں کہ نبی چرتا پیغمبر چرت گناہ کی کہنا نہ دا زجر بپارم راجی کا جو نبی تو خلق تدنے کارو نو آیا پخپل نہ کہ افلا تاخلون نو نبی تدا خطاب جائز پنج دے مسلمان نہیں جائز دلیل سے پری چم یا معصوم دی دوائمان تم تدون الکتاب ہاتھ ڈالے چاسو کتاب لو لے کتاب چلو لے نو دا حق مسلے تام مخ تبک مخ مل راضی دا گورے اور حالدار چامل پہ نہ کہ نور تہ وائے اور مزید قباحت دبار خیر سے دل توقف ہو جو سات پتی دے اور تودرے گا نبیا اور تو فلا تاخیر زورا نہ رکھا افلا تاخیر نہ کو حسن یہ کو مفعول پٹکا آیا تاسو نہ پوئے گئے پا بدے ددے کارم پر ہم سوچنے نہ کرے پدے کی دھوم سخت زورا نہ نشتا تھا موقع تک گورا نم بے ابدا مانا ہو گیا تو گورا اس طرح پدے ہم نہ پوئے گی سیدھا ناکارا کار دے اچھے کار دے ناکار ہی کرن بے ادب مانا اور تو کا افلا تاخلو نہ من افلا عقل لکم آیا عقل در کی نشتا عقل رتم در کی نشتا بے عقل سڑے زان تباہ کہ نور تہ ہوئے افلا عقل لگو بے زئی دور مانے گئی کل اپنے کے مانا فعلیت مرادی مفول بول لڑو باسی کلا معنی دے فعلیت نہیں پکی، صرف معنی مصدری نافلاق للکم. قرآن کے اثر بڑا سی دوارا معنی راج دی. قرآن عجیبت ترتیب دے، ماں دہلو کلے او مرض ذکر کی نور پس علاج، مرض ذکر کی نور پس علاج، یخنے والے نو دا علاج دے، سبھی نہیں والے دا علاج دے، بے عمل ہے نو راشو دا علاج دے، چو استعین بالصبر والسلام. علاج دکا گا اب عمر بے آرہا ہوڑا وستعین بالصبر والسلام. استعین سے استعانت طلب دعون، طلب دا مدد، عون مدد طلب کول، داد مخ کے پارا یو امر مسلح اس پیش گئی تو سرو لگا دیو جنک کشاف کے دے یو سو مانی خو یو دا مان استعین الگ کر کے مات تو ہے بونا من دنیا داتا سوچے دا دنیا عدت ہے پہ حرام و طریقوں باننے، پہ تلبیس باننے، پہ کتمان باننے، پہ اشترا باننے، پہ عدت ہے کیا یا را پہ تقریروں کی چی بیر ہوئے پہ پلا عمل نہ کہا خدا زکا چی پیسی رہے غصی رہے کرنے تو دا دنیا کار چلائیں راشے دا دنیا دا محبت دا پری خوزل دا پارا سچلو کہ سائنو بالصبر مدد حاصل کے ترک دا محبت دا دنیا دریب پا مقابلہ کی پسو پا صبر سرا دامان اس تین والا ہوائے جکم اللہ بے صبر مدد اگاڑے پپلا جتن بانی چکم اللہ تری پبر سرام وہی وسیلہ نہ مانی وسیلہ شتا ہے صبر وسیلہ ہے سولاد وسیلہ دیتا مجھے نہ ہوئی دیا ہونے نہیں ہوئی چیوستین بے زواتی مدد دکھ دینا چگاڑے نو تو زواتوں پہ وسیلہ اگاڑے نہ نہ صبر اور صلات ہوا وہ سیدھا نہیں بھی ٹھیک ہے. درم وستعین علی البلایا والنوائب مدد والا ہے دا مصیبتوں دا حوادثاتوں پر مقابل لگے پائے بانے استعانت والا ہے پس سرا پس صبر استقلال ہو پو وصلات پو مانزو چہ خدا تے التجا کو ہے الصبر والسلام استعانت مخ کے مسئلہ شرک فی دعا کی تفصیلن راوڑو صبر ذکر کرے دے علاج صبر مادہ صرف قرآن پاک کی یوسل درے کرد دا پر یوسل درے کے پنجو ضائع شری کرے پنجو دائے صبر مضمون کراوڑے پنجو دائے صبر مضمون مضمون سمانا مانا سے تحکمن پبت شیز بانے ٹینگے دل پناکار شیز بانے ٹینگے دل آئے نا یو سورہ بقرہ کی یو سل پنجو یا کی 175 فما اصبرهم على النار سشی دل صبر اور کرے پور ساجی بس صبر رے پور باننے پور سو صبر کر تحکمان ہے داسے تو ان پنجز آئے جی یو صدروں نے پنجز لے کنا دوکم سل شوت دوکم سل زایا صبر دمت ہے پا مقام کرا ہوڑے دوکم سل زلا مدارج سالکین کے دائے مراتب ذکر کری دوہم جس کے اوسط وپن جس کے اور پائی کی ویلی صبر ستوئے حبس النفس عن الجزاء والتصفح نفس سرے سب بن کے دا فریادون نہ دا خفگان من اللہ نہ دختے نہ نہ خپکی گیا خدے وہ سمجھ گو حبس اللسان یعنی شکوا جب اب بند کے دے شکایت سنو نہ خدے دا خدے نہ شکوا من شکوا من اللہ دا خدے نے شکایت سنو مکو تو خدا بس وہ بمارے تکلیف رہوس بمارے مصیبت رہوس دریم حب سکھ جوارے ہیں نے تشویش اندامون دے مو پریشان کوا دا درے حب سری دیر صبر ہوئی دا خود صبر درے موازے ہیں پسڑ کے دن صبر پجب کے صبر اندامون کے صبر حبست ہوئی دارنگ درے انوادی تو صبر یو نو صرف صبر دے اللہ تو آت اللہ نہ خدے پتا بانے ٹینگے دل دویم صبر آن معصیت اللہ صبر بان زان بندو دخدے کا گنانا اور درم سرے صبر عل البلایا صبر پر مصیبت مانے پر تکالی کو باندھے دادرے قسم صبر لوگوں دا لفظ صبر چوالے معلوم شو چھ تمام عبادات تا منزون تا روجو تا دارنگ مجاہدو تا دے سلط شامل لے صبر لفظ مانے لاول زان کے ہمت پیدا کا تچ تلبیس کے کتمان کے بے عملی کے دنیا دا پارا کے زڑے دے تے صبر کا کنم کو لاول ہمت دا صبر دے دے نظام ساتا دویم شسرے و صلاح تخصیص بار تعمیم داپما صبر کی دن داخل ہو یا روڑ جدا استعانت سے غارے نو خاص پمانز سرا منہ سر دان مضبوط کا دان کلگ کا دا مصیبت نو مقابلہ کی دا دنیا پر مقابلہ کی دا علاج مخ انتر سے عقیم و صلاح کی کا دل تحدری مرض دا علاج دا پارا مروڑو اضافہ عمر مسلے رہے سلاسی تمام عبادات بدنی العجز علی التجاء الی اللہ خدے تاجزی کو خدے دربار کے لکو نہیں سہا دیتے سیانت بے سلاوی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ درے مقام پیش گئی ورسر پری کی اوبل علاج روڑی اصل کی چاہ صفت ایمان بلا کر دے ان ضمیر امام راضی ہوئی یا خود صلات تراجے دے یا استعانت تراجے دے یا رسول اوامر نواہی تراجے دے جمع کے تیر سن و ان یقیناً صرف منس گران کار دے یا انا یقیناً دا استعانت پر صبر و پمانز دواروں خام خا گران نے ندرے میں نہا دا ٹو لوامر و نواہی جمک کے تیر شل چ داسی کوائے و داسی مکوائے لکبیرتن دا گران کار دے لکبیرتن کبر چیگا ندرے پر سلہ کی چیالا راشی نا پماند سقل لازی درنوالے چالا سلا نہیں نو کبرا سے غلط ہوئی زورتا دل درست آلا راضی کا نو گران دے درون دے فإلا للخاشعين مگر نے گران پخاشین خلقوں مقصد دار زان کے خوشبو پیدا کرے. گران والے بیان والے مقصد نو مقصد اصل کی افادت خوشبو ہوا زان کی خوشبو پیدا کرے نٹول کارو نے بآسان نہیں دیتا خوشبو جی کا نا اصل محل سے قلب زڑ زڑ کی دخدے نہ یرا پزڑ کی عاجزی لگے وہ خزو ادا خزو راضی پان دامن کے آیا اور تجرو ادا تجرو راضی بجے بوان خوشبو بیاول ذکر کردا سے بولے نہیں چال المتضرعین الخاضعین خاشینے والے ہوئے دا اصلی بنیادی تخم ذکر کر خوشو چرا دا بیا بنیاد دے پار دا خضوع دا تضرع ولی دلیل پہ حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیولی دا مانزکے دا پلان دامون سرے لبے کولے سگیرے سرے لبے کولے سر سرے کولے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو خشا قلبه لخشا جوارحهم کدد پزل کی خوشو ہے نان دامون کے بہم سکون ہو لیکن ان دامون کے خوشو نشتا ولی زر کی نشتا کر نو خوشو اصل صفت دا قلب و سبب دے دا ظاہری خوشو دا پارا مدارج سالکین بریڑے ہوگا تفصیل کرے یہ اسڑے ہوئی روان اور سٹ راسی کو کڑو نہ منہ سے کہو سٹے کو کڑو بعض سٹ کو کڑی راسی منہ سے کہیں ارے تمہارا ہوتے لہسل خوشو فی آزا پر سٹ کے خوشو نہیں پر زر کے خوشو سٹ تے نہیں کما مانتے کہ دانش نے سٹ کو کا مرائے رے کا کڑی خوشو دن نہ زڑ کی خوشو پر مرائے کی نہیں نہ پر سٹ کے دا اصل مرض دا علاج خوشو کہ خوشو در کی نو صبر صلاح تر سب آسان چی زر کی چدلنا عجز پیداش ہو تو ضرور پیداش ہوا اللہ نے یرم پیداش ہوا نہ تو دین آسان چی سڑی تک اس خاشے سنگ گئی پخپل قرآن تفسیر کئی گیا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يظنون ظن گمان تے لکھی تو پرے کے اعتراضوں کہ تو قیامت مبارک کی گمان کو فائدہ نہ اور کہیں یقین فائدہ اور کہیں معلم التنزیل کے ہوئی داخوا سے تاسو مشہور اکڑے سے ظن گمان تو ہوئی ظن من الازداد یکون شکن و یکون یقینا ظن دا ازداد ہونا دے شک مقام کی مرازی دے یقین مقام کی مرازی دتا ہے یقین مقام دے یوقینونا اگر یہ خواہشین یقین ساتھی چی دیبا مخامق کی دخ پلف سراو یقینا دیبا غط ورگردین دادا یقین دے انہوں ملاقو ربهم لقا درب چکن اللقا دیکھ احتمالاتی کل اللقا ویلکی کی مرگ تا لقا مرگ تا ہوئی کل اللقا رب چکن ویلکی باس باد الموت تا حشر تا خدا دا پیش کی دلی کنا کل لقاء رب لکی لقاء ثواب تھا ثواب حاصلول جنت کے کل لقاء رب لکی دا اللہ رویت دا خدا دیدار تھا نام پہ جنت کی دتا مرگ نے دتا کہ اس سلو والا معنی کہہ دی شو وقت دا ملاقو رب امنا مانا دا موتوں کے دیشی وہ تفسیر بے بیدا سکھیں اللہ للخاشعین فی الصلاۃ تفسیر و غرض یقیناً دا منس چرے گران نے مگر نرے گران پاچاوانے چھو خشو کئی پا مانزکی مانزکی سنگا خشو کئی دا مانزر خشو طریقہ دادا لذینا یظنونا انہو ملاقو ربیم زنف پلوانو کا خیال دارے جی یقیناً منگا مرکی دن کی اون اس بس دا منس کو مام مرکے گم او خدای طبیع پیش کے گم نا پدی عقیدے سرا دا سڑی پا مانزکی خشو پیداشیم حدیث کے مدرازی صلی صلاۃ موعدین منہ سے کہہ کر نا دس منہ کو سیدھا زما آخری منہ سے بس مرم دار خشو طریقے پر مانز کے اوپر لگا ہم ملاقات نے مراد سے مرگ زن پر خبر ماند و گمان خیال ہم ملاقات نے مراد چکل باس باز الموت نام گمانا اکڑ زن بمانے یقین بوائے یقین کئی چی یقیناً دیبا مخامخ کی در افسر اب قیامت کی با پیش کی فاغت اب اور گردی ثواب و حساب حساب کتاب دپارا اکم ملاقو ربیم ثواب حاصل ہولی جنت کی دا اللہ دیدن حاصل ہولی یہ ظنو نبیا بمانے یا توقعون علی یقین ہونی سے امید خوشتا خاشین خلق امید ساتھی شدی با اخبر لبتم پیش کی مانے سرسر ثواب باسلی جنت کے با دخدے دی دار آسلی و یقیناً دی باغت اور گرزیم در خاشین مقام شد یا بنی اسرائیل دوبارہ رو آئے کیوں داخل کرو دوبارہ لے روڑی تکرار نہ اول ترغیب و پھر نعم اور دیدے کی دائے اس راوڑے تخویف من النقمت دپارا من النقم یو خدا اول یا بنی اسرائیل دل راوڑو چن نعمتونو کے ترغیب اور کا اس کو نعمتی دیدے تخویف دا عذاب دپار روڑی ذکر اور پسیو تقویو من روڑی دویم وجر تکرار دارا آگا آتا ہے بہت عادی کرنے اس کو نعمتی کہ پتے کہ وہ نعمت خاص سے ذکر گئی کہ آگے تا جل نعم ہوئی آسرینی فضل تکمال العالمی دا نعمت خاص سے ذکر جدا فضیلت دے بن نبوت بے اتباع النبی بالعلم بالتوحید دا خاص نعمت دے کر دل دا لفظ مات کر دارنگ دی کدا مطلب مخیا بنی اسرائیل صرف مخاطب ہوا جو توجہ کے دے مقام کے وہ ساغی تا تفصیل کی کہ نجات دا اللہ بنی زبانے پس سر دے ان نجات عند اللہ بے اسکر نعمتی لا بشین آخر لا بشین آخر او بنی اسرائیلو پرے بانے گمان مکوائے چمونگا یعقوب علیہ السلام نسیو امگا لوے لوے سیدانیو لوے خلقیو میا گانیو یا با مونگ لسوک شفاعت کئی یا با مدد کئی یا با جرمانی اور کئو یا با زمگا نیکا زمگا پزہبانی مونگا خلاصی نا نا اس کرو نعمتی بیان دا طریقت النجات اس کرو نعمتی اوت تقو یوم اللہ تجزیہ پڑے کہ بالخصوص دانی فضل تکم تخصیص بار تعمیم نے شکر و کہ زماد نعمت آج ماں پتا سوانے کڑی ریم خاص دائیں نعمت چاننی فضل تکم علی العالمین یقیناً ماں غور والے در کرے تاس تب بخل کو زمانے تاسوم غور فضل تکم سیغل فیل ماضی وا دا دلیل و پریبانی چی العالمین ماضی عالم مراد دی خواہ در یہودیان نوئی عیسیان دے نوئی چی ستاسو پا قرآن کی لی کلی دی چی یہودیان اور عیسیان پا ٹول دنیا غور دی پتا سوی مونگا غور ہی انگریزان نے اعتراض کی گیا قرآن کے لیے فضل دکمال العالمین پیدا ہو تیر دی مڑا فضل تکم فیل ماضی آغ وقت میں فضیلت درکڑوں نہ داغ وقت پخل کو میں درکڑوں العالمین دا فضیلت پسو جرے درے باز افراد وجہ ذکر کرے وان سورت مائدہ کی چھ دا باز سبب دا فضیلت گردی شلم آیات دے بیس آیات وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ بس دے تفسیر شروع ہے یو خوا اللہ تاسو کے پیغمبران لالے گلی فکم قوم کے چھ توحید مسئلے چلی گی دار پائے قوم کے افضلیت دی دویم دار اللہ تاسو آزاد گڑی ہے جالکم ملوکن دانا چارے اور بادشاہ ہو رہی ہے سو کو آزاد آزاد احرار تاسو خدای آزاد کری ہے دنور دو فرعونیان دو پنجوں نے تاسو آزاد کرے پاکستان والے تو انگریزان دو پنجوں نے آزاد کرے دا فضیلت کو یاد کیا جائے بلے درکڑی تاسو تاسو چے چ مخی خلق لے چالن ور گڑی منو سلوا وغیرہ ور گڑی دا خود صرف غیدہ ور گڑی دا خلق پر زمان عالمین وانے فضیلت سبحان لحاظ نگو راسل دایت دارے فضیلت مخ کی استاس و مشران تا پا سبانے حاصل شو فضیلت حاصل شرے پتا بدارے زنوی پتا بدارے زنوی مسرے چو بدو ربک بچے گا وَاتَّقُوا يَوْمًا دا تخویف دے پری کی صد باب دا نجات بطرق الاربع نجات پدے سلور طریقوں بانے بندے پدے بانے نے شیخ لا سے دے خلق دے تمک زمان پلار دے زمان نکرے بزرگ تیر شیرے اغب ہمیں بچ گئی یا وہ میں سفارشان سفارش گئی یا سے فدید اسخات اور جرمانی وغیرہ برآپسی یا وہ زماں ڈل زماں موری دان بھائی مختدیان بھائی شاگردان بھائی ہمیں مخلا سی دسلو رات طریقے دل ترت کی نہ نہ التدا سے نشتہ و تقو یا امام تقوا چن ویلو وقت شو دل تخا عذاب امن یرو کہتا سو دا زاب دروازے نام کمر روز یو روز دایو لا تزی نفسنا نفس ان شیام پکار نشی رات دے یو نفس دبل نفس دپار دہی سیزن نشی پکارے دے لا تزی دو مانے یو دے لا تخزی مما جبالیہا نشی ادا کولے یو نفس دبل نفس نا شین ساق چستا پدے بے زادا کم نہ ندا نشی کہہ رہے دوین تجزی سے لا تغنی نفس نا نفس ان شیام اغنا فیدہ اور کول پکار رات لل پکار من فیدے تو نشی پکارے دے نشی فیدہ اور کولے یو نفس بن نفس تے اس قسم فیدہ سنگ اس نفس سورت لقمان کے دائر تشریح کرے نزدی نزدی ذکر کری دری دیر شمایات کی 33 یا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا. زید پلار نہ پلار دزوینا لا تجزی لا یجزی پکار نشیرات لے نہ داغ حق ادا کو لیجی. بل ولا یقبل منها شفاعت نشی قبل دے ددے نفس اول د طرف نہ سو سفارش مانو بدا سیکھے نشی قبل دے د نفس اول د طرف نہ شفاعت للنفس الثانی سفارش کو دے دویم نفس دبارام کاول نفس سفارش کی مینت کی دے ثانی دا پارا لیکن نہ قبلی مینت تو مت نہ چلی گیا شفاعت مسئلہ تما کڑی وا چدا کم دے چھ نفی دا علی چھ نشتا دار کافران و مقامی دا مشرکان و مقامی کن دار متضل و دلیلو اغیر گور شفاعت نشتا وین قرآن کی نور آیتون اشتر لا بیزنی والا دار کافر و مشرد دا پارا دا چا سفارش مینت پیدا نور گئی کستانی کئی انستا پکار نرازی چستانی کرے پیر دے بزرگ دے کستانی کتا دا سفارش کے تم مشرک نو کار نکی. ولا یو قدم نادن نشی آغست کے دے ددے نفس اول نہ جرمانہ رسانی دا باران داول نفس نہ ثانی ددویم دا پارا سا جرمانم نشی آغست کے دے چاو ایدہ پیسی والا ہو دے پریگ دا یا یو مشرک بسیجر تو سو خیرات کی و فیجر دے اسقاتو کی اغم نشی آغست کے دے نشی قبل دے عدلن عدل لفظ قرآن کی سوار لفظ کرت راغلے اور عدل کے ڈیر معنی لفظ مانو سر قرآن کی راضی عدل عین دال لام خدے کسی عدل مانے فدیتن بدلچ ادا کی کرنے دے اور جرم مقابلہ کی آئے تاک سر عدل ہوئی دان قبلی دا سورت انعام کے ہم فرمائے لو اور یا آیت کے انعام کے اور یا آیت ستر آیت کے چسنگ نہ قبلی وَإِن تَعْدِلِ اللَّهُ سَلَامَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ کار قسم فدیہ پیش کیا قسم جرمانہ پیش گئی ناغت دنا نشی قبل رہیم ہر قسم نہ قبلی سورت آل عمران کیوں کو رائے ہو نبی چھ مرد آفو یو چکے صابون بھی نہ بزکن قبلی یا دوان سلو رنی بھائی زکب ان قبلی کئی خات لگ دیر کے نو یا کاروشی نا کافر لئی اس کار نور کے ان الذین کفروا وماتوا هم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدا بهم نہ قبلی گی دیو دینا ڈکزم کا سر ذرا گرچی جرمان اور گئی آل عمران کی او نوی 91 لا یؤخذ من عدل گور داس آیت پدی سورت کی یو سے دلش بیارا گل بقرہ 123 واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل من عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون تکرار دپارا بخال تو وجہ آئیو لیکن فرق دپارا وجہ گورا دے داغا ہے تو نہ ہوئی چھ من وجہ مشابہ اور من وجہ فرق داولے گردیا مکہ آیت کے دو فرق قریب یو اغا آیت مخکنی کے شفاعت مقدم کرے پا دلوان نے اپدی آیت کے عدل مقدم کرے پا شفاعت بان نے یو فرق دار ہے. دویم دار ہے چھپا گئے آیت کے شفاعت سر قبولیت ذکر کرے آدم سر آخر لا یقبل لا یؤخذ اپدی آیت کے عدل سر قبولیت ذکر کرے شفاعت سر نفع ذکر کرے لا تنفع داول خدا بے حکمت کارن کی دیکھی شاید یہ نکتوا مخ کے نفسنا نفس دو نفس ذکر دی کا اولن نفس غیر مجرم و ثانی نفس مجرم غیر مجرم دا مجرم پکار نہ راضی کا تو زان لکھ سڑے داغ پے بس پکار راش پدی آیا تھی الا کے ہا ہا زمیرون نفس اول تراجی خبر حاصل کتاب نفس اول تو کو غیر مجرم اگر بے میات کی راشی کا نا پائے کہ وہ زمیرون نفس ثانی تراجی کو مجرم تھا لا یقبل من عدل دا مجرم نہ جرمانہ نہ قبلی چرخ پل جی بیر آلی ولا تنفع شفاعت ان دے مجرم تا شفاعت چا فیدن اور کہیں عدد تم گا اول نفس زمائے راجے کرل کرنا نوس راشا ہو جا غیر مجرم سڑے چیز چار بچ کو کوشش کئی کر لاول مینت کئی لاول سفارش کئی وہ سفارش شکار و نشیل ہے جب تلاش کی اور پیسی اور کئی لاول شفاعت سے بے عدل دے وہ سردام نہ شفاعت کی در دعوت دری جی قبول نشی زما خبر دے قبول ہے بدل دل اور کئی چوار غصے شی زمانہ ال تک نفس ثانی دے مجرم پخپل دے پخپل سے مجرم زان بچ گئی نلاول جرمانہ اور کئی سدا پیسے والا ما پریدا وہ پیسوں کار نے کی نو بیا چاہتا ہوں یہ راشے مال سفارش ہو گئے ادا دن مکی پر سفارش ال تشی جرمانہ اور کئی داغا مطلب دائی سدا جرمانہ قبول شی داغا مطلب دائی سدا سفارش نے مال پیدر اور سی سکے والا نے فکر رکھا آخر کو سلورم ولا ہم ینصرون نصرت سے مدد پر ڈلے سرا نب تیسرا مدد کی ددی پر ڈلا مریدان بیراشی مقتدیان بیراشی بجبے کی بزور کل نصرت مانسی لا یمنعونا من عذاب اللہ دا خدا دا عذاب نہ نشی بچ کرے پبل طریقہ دایو طریقہ دا اس کرو نعمتی پدی طریقہ بچ ہے تفریح کے سورت بقرہ دریم باب مخ کے بیان سے چپائے کی صیغہ اوامر و یولس نواہی پنزو در امور ذکر کرو خادم الدین تحذیرن چاہے نظان بچ کے اشتراب الدین تلبیس اور ترک العمل ادری امور چھپائے تو دین قوام رات سیانت ب صبر و بصلاح یقین بالآخرہ بیا ترغیب و تخویف اخروی بیان شو ددی زینا بیا سلورم باب دے شپگ نوی آیات پوری ادا مشتمل لے پشپگ انواع دا خطابات تو دا بنی اسرائیل ہر یو نوع دا خطابات اگر بلنا پترق ہے اور پار نو کی یو یو تتم ذکر دا داول نوع دری آیت نے شوروں دوش پیتا آیت پا نبا ختمی پدے نوع کے تذکیر دے بن نعام سمانیہ اور بن نقمتین اور تتمہ بترغیب اتن نعمتوں بیانی دعا زابون بیانی اور تتمہ کے ترغیب پیش کی نجات تھا ہلاٹول حال دے دزید مشران حاصل داری جستاس مشرانو کل چی توحید بان عمل کرو تو موسیٰ علیہ السلام ابتدائی زمانہ کی نو گرے چاغی بانی اللہ سنگ خیستہ خیستہ انعامات کرو حتی انعامات ذکر کیا گا مطلب دے کرائی کنن تاسو تو خدے نے متون اغاڑے احسانات غاڑے نو توحید مانے او بدو ربکم وسلام مانے ادوا زابو نے دل ذکر کی جستاس و مشرانو کرے چی خلاف ورزی کرے دا احسان کرے دے نو خدے پہ عذاب را لے گلو تاسم د خدے حکم بدلنے کے توحید بدلنے کے کنیز اللہ پا عذاب کے باختش ہے ہر کرے چپری باپ کے نعمتوں شمار المقصد دے دیو جنپدی آیاتوں کی یو یو واقعہ تفصیلی جرے پہ اجمال سر ذکر گئی دا سورت مرکزی سورت تے ماندا دتب صرف شمار کئی اور تفصیل بے بیا قرآن کی رسو سورتوں کے راضی دا ہر واقعی دار نعمت دائے بسر کے از از لفظ بروڑی از از آغاتے نامات کم کم دی دعوت تفصیل یا دعائیں نجات د فرعون نہ سرو خیات دویم نجات د غرق نہ پنزو سیات دریم آف و باد زم دو پنزو سیات سلورم ایتاول کتاب دری پنزو سیات پنزم افوا مافید قتل نہ سلور پنزو سیات اشپگم باس باد الموت اشپک پنزو سیاد وم تزلیل الغمام نازل اول دمان و سلوان وہ پنزو سیاد اواتم انفجار الما من الحجر ابر گٹن ریستل شپیتایت داتین آماد بھئی دینامات حقیقت کے معجزات تھی دا موسیٰ علیہ السلام دعا زابو نری یہ عذاب دے انزال الرجز بتبدیل القول رجز راغے پری وجہ چ قولم بدل کرو نہ پنزو سیاد کے دوہم عذاب دے ذلت و غضب ولی بسبب تبدیل نعمت یہ اس پیتایت کی ہوئی دوش پیتا کی بعد تتمت پیش کی بے ترغیب الی ایمان والا مال صالح کہ تیر ایر کے اس راشے توحید امن اتباع رسول کے شب نجاتوں میں بچے نعمتوں حاصل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دائز دیوس ترکیبی دے اس طرح مخبانہ عطف کہیں اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مینس کے وقت تقوی اومن جملہ مترزا یاد کہتا نعمت چیز نہ جینا کم مانا خدا کلش بچکڑے تاسو دفرونیانو نا رسول تاسو تا بد زابو نا حلال و لزامن ساسوم جوندے پر خودلی یا بے حیا کولی زنان ساسوم پری کار کی امتحانوں یا انعاموں ستاسو طرف د طرف نلویم دایا مستقل واقعہ دا داسو د فرعون د طرف نا آرڈر داو چې د بنی اسرائیل بچی لا لوائے فرعون ویل کے دبا لقب و د ملک مصر د مصر آر بادشاہ چوتا وے فرعون میں یہ نمونے جدا ہوں د یوسف علیہ السلام پر زمانہ کی چکم بادشاہ ظاہر دارا چاہے جدا ہو دا جدا رہے داغن و پاغو کے ریان د موسیٰ علیہ السلام زمانے کی شکم فرعون دے دد پنوم کے لئے اختلاف دے چاہیے ددنم دے ولید ابن مصعب چاہیے دا مصعب بن ریان دے داغ ریان زے ہو دا درم قوندار ددنم فنتوس تے سلورم قوندار دنم قابوس تے کارسنمی دد دور کی داست چلو شو چوکم رائے سدامن واج نے بنی اسرائیل پمیسر کیوں دی شرک و بنی اسرائیل و شرک را رولیو اکثر اباد پکے معاہدی پڑ پڑ سبب درے تفسیر ابن کثیر نکل رہے سورت طہٰ کے تفسیر سے نکل رہے دلتے الگ نکل رہے فرعون وارے دو دا بنی اسرائیل و دا قرآن دا خبر ہونا دا فرعون تختبہ دا بنی اسرائیل پہ یو بچی پہ لاس بانے اور ٹکی دا خبر ابراہیم علیہ السلام اور کرو دادا حضرت ابراہیم وحی وا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام کی را روانہ ہوگا دا فرعون چکلا قائم سے پخبر حکومت دے دا بنی اسرائیل کو کتابی خلق دی ادی جی سوئی نو رشتہ ہوئی کیدیشی چاہ بچے زما پوق کے پیدائشی اور زما تخت الٹا نے کی پری وہ جو آرڈر کو کہ بنی اسرائیل کی چی بچے پیدا کیے نوج نے مپرے دی بچی وجہ داش ہوا دادا ابراہیم علیہ السلام دعا ہے کہ بنی اسرائیل کے متوارث وا دادا تصدیق ہو اگر چد وجل وجل لیکن آپ بچے خدے پیدا کرنا بولے تو خدے طرف خبر ہو اور خدر وجن کے دینا حدیث دن سائی کی راغلی فرعون طبیع خل کو رپورٹ ہو چدا بنی اسرائیل زامن سے توجنے زامن بن پیدا کی مروشی اداشت بنی اسرائیل وہ بڈا گان سی زمگا کار مار بسوک گئی دے آڈر کے لیے ترمیم کا ناوت ترمیم کچھ خر یو کال سے پیدا کی نوج نے بل کال پیدا کی نوج نے پکم کال بانی سے نو اجل نے وجل نو ہارون علیہ السلام پیداش بل کال لے چیز قتل حکم دینے موسیٰ علیہ السلام پیداش لالو لوکموں کو خدے بچ کر لے گا قرآن بلزے بابا تفصیلات کی موید تفصیلات کی شدت مجملات آخر دا سے کہتے شدہ بنی اسرائیل چکل موسیٰ علیہ السلام شان خکارش چاغ بچے چمنگ تزان ساتا خدا پیدا کرے جا فرعون پلڈر واپس کر بنی اسرائیل اتنا بچ کر پباسد موسیٰ علیہ السلام سب تفسیروں نے دالی کری چدا فرعون خوب لی دلو چر بنی اسرائیل دو پورن نہ جو شغل رالا ہو زماں پتب پریوتا ہے الٹا کر تپو سے ہو کو درے سے تعبیر ہے نخل کو دی کہ وہ سب بچے پیدا کی استا حکومت والے کدا خبر ہی ہوں صحیح تو بولے کلد کافر خوبم رشتی نے کی کہ نا سورہ یوسف کے برازی رویا د کافرم کل کل صادق درم خبر عام تفسیروں نے لکھی سوچ کڑے نے اسرائیلی روایت تے محرف تورات سے لیکن لائن نے نقل کرے ایدا لکھی فرعون تک کاہنان ہوئے ترویتیان سے اور توی نجومیان چمنگ تک کہانت سر معلوم شیر چی اور بچے بنی اسرائیل کے پیدا کی استا حکومت بفے ہلاکی توا کی داوی کاہنا نے ویلو خان گرا عجیب کارو شک کاہنا نے چی سویل بالفرض آ خبر خرشتہ شکا موسیٰ علیہ السلام پیدا شکا نو دین لازم شو تصدیق د کاہن چی کائنان سویل و غرشتیاو ناجیب داری چی مونگا تصدیقو کو در کائن اور فرعون ویزدن منم فرعون تصدیق نہ کن سنگا تصدیق کھڑے ہو ہو لیکن اب بچی وجل وجل چی پیدا نشی کنن مطلب سالے در کائن پورا خبر ہے نا منہ لگ ادا خلق منی جی تفسیر لکلی نا لیکن دیکھے در کائن تصدیق راضی من صدق کائنن بما یقول فقد کفر حدیث کرا دی چاہے ترویتی تصدیق کو داغد خبر تصدیق کو کچھ بالکل رشتہ ہے منم داغد کفر عمل کو کر دا تیسرا دا سے غلط رہا اسرائیلی واقعہ صحیح روایت مخ کرے ہو تب نسائی کے موجود دیاوالے دے خلق پر ہیں پری آیت کی داؤ من آل فرعون آل فرعون سے تو یاد تو سڑی کل داغا الا دی دعوت ٹبر والی لیکن تفسیر بحر المحیط نکلی کہ فرعون جرے لم یکن له ابن ولا اب دا فرعون نہ پلار و نزویو پلار بھائی جب تو مڑو ازوئے اور لورے لم یکن لہو ابن ولا بنت لورم نو ازوئم نو ناڑے بے غیرت دلو تو سبرائی سی سورہ قصص کیا خضی اور دلدہ کرے شدہ لکھ بزمون ازوئی غلے کینہ خبر مکہ ہوئے پل خونے شر آوڑے کنا شر نشر آوڑے نا دے بزمون ازوئی کنا دا اکثر دا سی بے غیرت رائشی نزان خدای کی تو خدا دعوی شروع کی اذان نے پیر جون کی جان نے پیر جو کڑی دلتا ہوں مخی و معاہد تاندار دے اری پور اسے کو لگی دے غرط تلے ہوں دے خواہ مان کو دے ہو زہر ویلتے میں قتل نہ ہو سی ہو سندر ہو پیر دے ہو خضر اور سر اخلے کی قرون تا بوزی ہو ساروی دم یو سک یو خدمان دمونا چیما اچھی را سے چل دے وچی دار چلے چاہ زویے نکی گنا دے پہ دمونا چیو بس آکار کی گیو دلمون شکرانے اور کوڑے رو بوجائے ڈکے کڑے وی نا سوجرا کی رمارتے چستاسو زامن دی اگر زمان کو اولاد نیشتا نوی ما خلق را جمع کر دے میں کہنا پولیس ورزرو وہی موت دے چی دا سی دلا چی پخپلے اولاد نشی کہہ دے اور تاسل بدر کئی رزانو لین دمئی خی ہوا خلق تے پلی پیسے ہو دانے مانے تے واپس والے اگر وہ شڑا ہو دے دئی دس دائے کو لے چیز خدا ما اولاد یوں نہ آل فرعون دا مطلب نہ چ اولاد یوں مانے آل مانے داغ تابے دار داغ قوم فرعونیان اور تو آگے فرعون کم بخل منصوبہ بندی نہ اور پاکستان کے پاتشین پچل بھی دکڑے دا خدا کا نہ زیادتی یہ والا گولے رہے اس لیے نو سو کبھی سامان رہے اس لیے کہ بس پری باڑو بچی نے پیدا کی وہ ڈوڑے مل کے کمارا اور بچی زیادتی کی دل بس سوکھ ڈوڑے اور کی خدا خاصی نشتے دی بنی زبان یہ رزاق نہ منج فرعون پدے وجہ منصوبہ بندی نہ اکڑے چاد رزق من کرو اگر صرف دخل ملک دے حفاظت دپارکا اور دا کم بختان دی دخدے پا صفت کے دخل شوروں کو چھے رزق بسنگ و پیدا کی مل چھے دوں خلق پیدا شی لیکن فرعون چکم بچے بندہ و بند نشن دی ویسے بن گیا دی ہر کال چشمہ رکھی دی بلکال نہ بچی زیاد شی اور پا کرون روپے پا انصوبہ بندیا خرچ کی ظالمان یہ آسی دے علاج دا پارا جدا مسئلے اور دا بے علاج ہے کہی جاسی یسومو نا سام یسومو کلفت ہوئی سامو منی کلف ہو چال تکلیف اور کول رسول بد زاد ہوتا رسو بد زابو نا نورم دیرو پائی بانے وے زمیدار ہے کولے لوے لوے بوجو نا بے پراوڑل شاگانی والے سلو لے وے دیدے کہ دنورا زابون تذکرہ مقصد نہ خاص طرح دو مقصد دا چھے ذبحون ابناکم ویستحیون نساکم منصوبہ بندی اور لنورت نہ ہوئی حلالوئے فلس لس زنانو باندے یہ اس پائی مقرر کرو چھے خبرے دا بچے آؤ فلان کے حاملہ دا مقرر ابنان مراد المولودین چکم پیدا کے دل بان اب اے لال پلل دور ظالم ویستحیون نساکم استحیاء دے کے در معنی یہ استحیاء مشہور معنی ابقاؤہن احیان جوندے پر خودل نگور سوال کے پیدائشی چی جوندے پر خدا کو خو کڑل کنا دیول بازاب کی ذکر کر جواب دار چی دام من وجہ عذاب دے چی سڑی ختم شی و خضی ڈیری شی نو دا عذابی کنا حدیث کی راضی دا قیامت نہ خدا را چی سڑی با کم شی و زنانہ با ڈیری شی دا قیامت نہ خدا عذاب دے یا خدا و جوان زندے پر قدل استاو زنانا اور دا خدمتونوں دا پا رہے ساتھ لیم کار بار بے پکاو کنا دویں مانا دے استحیونا بحر محیط وی استحیاء سے ازالت الحیاء بے حیاء کول بے حیاء کول استاو زنانا دا بے حیاء کارونا بے پکول فاشی و زرکولم درم یستحیون دا حیا نہ ماخوز حیا مقصور گرے حمزہ پکے نا حیا لکھی فرش تھا یستحیون مانا یفتشون حیا دار زنانا بدنون بے قتل دائے فروج بے قتل چہ حل بہن نہ حمل و نملا حل ولد ناملا دی بچے راوڑے ہو کنے راوڑے دا معلومات بے کول دا بچو تفتیش بے کوز نے ساکم دا زنان استاذوں دا نکتر چلتے بنا تکم نہیں ویلونا جینا کہے وڑے نہ نسائے ویلی دا مستنے دو مانی دا نسائے لفظ رخم مناسب دی عذاب سرم مناسب دی بلا لفظ رنگنا بلا بلا ابلو اصل لغت کی ویلی کی علم دا حقیقت دشے حقیقت معلوم ہو بیا حقیقت دا سڑی چی معلومی کنا نہ پہ امتحان سر معلومی نہ بلا امتحان دم ہوئی اور امتحان چی بے دو قسم یو پا عذاب سر یو پا نعمت سرے نہ بلا کلا عذاب تم ہوئی نہ کلا نعمت تم ہوئی دس کا دما مانی دا بلا مانا لو گئی حقیقت معلوم نفس الامر معلوم دا سورت یونس کے دا مادہ ذکر دا الت دا مان کی آیت دیرشم تیس ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت تبلو زمان آتا تعرف الحقیقت اغوق کے باؤں پی جنی ہر نفس حقیقت دا عمل خپل ہر عمل با ہر نفس با دخپل عمل حقیقت پی جنی چی ما سنگا عمل کروں بلا پمان دا انعام بانے گورا انعام تم اسوئی سورت انفال کی ول سیاد سترہ ولیبلی المومنین منہ بلان حسنا دے پارا چھ انعام اور کی مومنان طرف پل طرف نے انعام خیستا بلا مصیبت نو پمانا مانے خٹیر راج اس دلے کی سمان شدوا ذالکم بخالی نمائے یا بے اشارہ کے نجات تا یا بے اشارہ کے دے عذاب تا تو نجات تا ہوئے بلا پمانا دے نام وفی ذالکم پر نجات در کولو کے بڑے بچ کولو کے نعمت و استاسو در طرف در طرف نلویم کذالکم عذاب تیش آ رہی پدی عذاب د فرعون کے تاسو تا بلاؤن امتحانو ساسو درب در طرف نلویم اللہ کل دائیو امتحان پا قوم راولی چی ظالم بادشاہ پہ مقرر کی مسلط کی دادا خدا امتحان ہی لیکن دغ حالت نہ خدے بچکڑے نجات دل در کو بلو گرو اس فرقنا بکم البحر آغد مصر ابتدائی حال و داد مصر آخری حال اس ذکر گئی داد و مواقع مستقل از موسیٰ علیہ السلام دیر زمانہ شوا مرگری پیدا شو بنی اسرائیل مرگری نور خلق ہوں لیکن دا فرعون ظلمون کم ایدل نہ زیات ایدل آخر اللہ دا عذاب فرعون ارادہ اکڑا موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل تو کم اس سے ہجرت ہو گئے اگی ہجرت کو راوتل دا مصر نہ تفصیل بے پواہا سورت کی راضی کلچ رالن اس سے بوری عجیب کار دے مختا کو بہر رہے اگے تو بہر قلزم ہوئی بہر نہ مراد دے بہر قلزم دوارو طرف تو گرو نے نہیں یمینن شمالن شاہ طرف تا د فرعون لخکر را روان پدا سے ذائقے د بچ کے دلوں ذریعے نشتما سوا د خدای د دربار نہ اللہ بچ کرل اور پکما طریقہ بچ کر تفصیل بے رسو راضی موسیٰ علیہ السلام تے امسا ہوا دریا بے چو دولس لارے پیدائش ہوئی منی اسرائیل تو وطن آئی کو لاڑو بچپن فرونیانو خیرات منتخ خراز کا خیرات خیرات دے فرضی خیرات بانے والا لگ دا خود خدای خیرات تو صرف د مومنانو د پاره و فرعون تب کې ولی شاملې دې مورغه چې دای جو ماتم کولاو کړی دې چې پکې ورل نو په پیرالي بس غرق شو بنی اسرائیل بے غم شو خدای ولې دشمن الاک کړه نجات من فر غرق دې د غرق نه بشول او غیه غرق کړل اگر واقع ذکر گئی ویس فرقنا بیکم البحران کلچے اوچو منگا ستاسو دب بچ کولو دب پارا دریام پس بچ کر منگ تاسو اور غر کر منگ فرونیان لڑاو تاسو و تقتل فرقنا بیکم البحران فرق سی پائے کی ٹکڑے پیدا کول بیکم مانے بے سبب انجائے کم ساؤ سے انجا رہا جن آلہ فرعون دے کی بیا آلہ فرعون قرآن ویلی فرعون غرق شیر او کنن غرق گور ازاد دنیا دا عجیب خلق ام بکشترے دیب نے عربیوں کتاب دے خصوص لے کم ابن عربی اور بھی صوفی تیر شیر ناشنا ناشنا خبر تنقل داغ پاگے کتاب کس طرح کہ فرعون ایمان قبول شو فرعون دغرگ نہ بچو نورم داس دیر حقوات تھی ایمان د فرعون د ایمان د موسی علیہ السلام نی غرو نعوذ باللہ عجیب مسلمانان دی دای څنګه لیکل شیرانی امام شیرانی هغه دا دغه په کتاب کې چا دس کړی دی درو ہوئے بل جاری کړی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ وی دس سنگ دے دا کول گند دے کتاب دے گندو نہ ڈک دے اور سخر دے پائے ابن عربی وغیرہ ابن فارس وغیرہ بانے کرے دے ولی وی فرعون نے غرق شے قرآن وی دے آغرق نالا فرعون غرق رمگا تابدار دا فرعون نو فرعون نو میں خوانا بس نو آیا قرآن سو صرف دایا و آیت ہونا نے نور آیتون کشترے غرق دا فرعون ذکر کرے اخذ دا فرعون ذکر کرے کہ اللہ راونیو کر سورت یونس کے وئی نوی آیات نوے حتی اذا ادرک الغرق ادرک ستو یا حاتبی وہ ضمیر فرعون تراجع کرے راگیر کر دے فرعون لڑا غرق دلوں راگیر کر دے لڑا غرق دلوں غت زمیر آجے کر دے سورت قصص کے موئی غت زمیر آجے کرے مستقل سلوی خیات دا قصص فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّمْ اونی امنگا دے او دد لخ کر ندا ٹولم پر دریاب کی اور گزار گرل فنظر کیف کان عاقبت الظالمین ظالمان خدا حالی بیا سورت زاریات کے مئی سلیخات دلتم فاخذناہ وجنودہ فنبذناہ فی الیم وہو ملیم تافران اور دد لخ کرے منگونی والے دا ٹولم پا سمندر پا دریاب اور گزار کرن سورت نازعات کے وئی نازعات پنزیش آت پچیس فاخذہ اللہ نکال الاخرت والاولا اخذہو دایتون نہیں نیڑاندری داغے ایتون پا قرینہ بانے منگوائے ہو اعلی فرعون کے فرعون داخل لے فرعونیان کی عورتوں ہیں فرعون پر داخل ہی دائے و قید دا منطقیان نے یہ رشیر غیر آل اور اہل فرقونہ کڑی دی خدا سے فرق ہے دیر کم کڑی دا سے تفسیر سے قرآن فیدہ پر کیا حاصل رشی کا نہ دب فرق کرے دے جلا الافام کے ابن قیم آل و اہل کے فرق دارے کہ اہل کے مضاف لے بوکم دا مضاف کے نہیں داخل اور دا آل کے مضاف لے بوکم دا مضاف کی داخل دل دے دانی ہوئے جی آگ رکھنا اہل فرعون کا حال ہوئے فرعون بت بار ہوئے آل ہوئے نو فرعون پکی داخل لے وان تم تنظرنا قتل بنی اسرائیل قتل چاہیے غرق شل بلکہ روس براجی فرعون کو برا رائس تو دیو تک قتل چیز جڑا کھیٹ ہے نیولے مردار پر ہوتا آوخ کم قتل دائن آمد اللہ سے غرق نے بچ کرے گنا انعامات پیش گئی بلو گر انعام دے بل کی بیاہ ولایات کے تمہید اور پدویم کے نام مصر ختم شد بنی اسرائیل و مستقل قوام راغے اگر یہ موسیٰ علیہ السلام علیہ کتاب پکار دے قانون وہ ٹھیک دا بس صحیح دا تفصیل برازی طواہا او شعرا کے دیدن تپاس موسیٰ علیہ السلام لڑا اللہ تعالی کتاب دپارا چیلا پکاری بے چیلے ہو کتاب نہ حاصل چیلا و باسن کتاب باسل کے خدا معرفت باسل کے کلک بشے سلوے خورج خود خدا کتاب لاور کہے گا موسیٰ علیہ السلام سلوے خورج تیرے کے تورات کو تحصیل سے بلا معاملہ پیش رہا کل کل داسی اوشی دے لڑ چیلے لو دخل کی بشیر کے ہستش قوم تے یو پیر سے ابراہے اگر پیر پر کی تفریح نہ شور اکڑ دا شرک اور خلق کی دسخی پہ عبادت پر واچا توحید سبق دینے یہ رکھا دا کی گی دا سی ٹک دا تب چیلے لتلے نائب بر امپریخی لیکن مشرک برازی آگا بیام ستا قوم شرک دا رہی دل تک بنی اسرائیل کی داعش لوشو مجمل ذکر کی تفصیل میں ویارو سورا جی عقید سخی عبادت شروع کر عجل نو کم وقت سے وعدہ اکرم موسیٰ علیہ السلام سرد سلیخ تشبہم